Hanneke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. In een groot aantal provincies zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. Blijkt uit het kieskompas. Een van die partijen is het CDA in Overijssel en ik praat zo met de lijsttrekker. Ook in Politiek Den Haag vandaag veel aandacht voor het stikstofbeleid. Daar wordt al de hele dag gedebatteerd. Nu is het NOS-journaal Robert Baltus. D66 en CDA stonden tijdens dat stikstofdebat in de Tweede Kamer lijnrecht tegenover elkaar. D66 vindt het zorgelijk dat provinciale CDA en VVD-afdelingen tegen kiezers zeggen dat ze zich willen verzetten tegen het landelijk stikstofbeleid om zo boeren te beschermen. Dat is buitengewoon zorgelijk. Juist het kabinet zet in op vooruitgang om de natuur te redden. Om te zorgen dat je die woningbouw weer op gang krijgt. Daarom vindt D66 dit buitengewoon zorgelijk als deze partijen zich eigenlijk achter partijen scharen als Ja 21 en de Boer-Burgerbeweging. Het debat is nog gaande en zal tot vanavond laat duren. De twee verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum hebben ook in hoger beroep 30 jaar cel gekregen. De rechtbank legde ze die straf eerder ook op, maar daar gingen OM en de verdachte tegen in beroep. Het OM eiste levenslang, maar dat werd het dus niet. Marcel Bordenga van het gerechtshof Amsterdam. Het hof heeft daarbij gekeken naar de doelen die de straf heeft. Vergelding, maar ook de afschrikkende werking. En het hof heeft gezegd, ja, voor het bereiken van die afschrikkende werking vindt het hof de maximaal tijdelijke gevangenisstraf die op moord kan worden opgelegd 30 jaar voldoende. Derk Wiersum werd in 2019 doodgeschoten bij zijn huis. Hij was als advocaat betrokken bij de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij kroongetuige Nabil B. bijstond. Het scheepvaartverkeer op het drukbevaren Julianakanaal in Limburg ligt stil nadat een gigantische bouwkuip voor de uitbreiding van het kanaal plotseling is volgelopen. De mensen die aan het werk waren in de bouwkuip konden zich op tijd in veiligheid brengen, meldt 1 Limburg. Rijkswaterstaat heeft voor alle zekerheid het scheepvaartverkeer stilgelegd. Op de weg voor de Russische ambassade in Londen is door demonstranten blauw-geel geverfd. Die kleuren de kleuren van de Oekraïense vlag. Een actiegroep heeft de verfactie opgeëist. Oekraïne is een onafhankelijke staat en het volk heeft alle recht over zijn eigen lot te beslissen, staat bij een video van het schilderen van de Sletstraat. D66-minister Weerwind heeft ruim 5000 kilometer afgelegd in zijn dienstauto met chauffeur toen hij nog burgemeester van Almere was. Dat was al bekend dat Weerwind de auto had gebruikt, maar het aantal kilometers nog niet. De minister ging met de auto vooral naar bestemmingen waar hij een nevenfunctie had. Reizigers uit China hoeven vanaf morgen geen negatieve coronatest meer te doen om Nederland in te komen. Ook vervalt het advies om een mondkapje te dragen op vluchten van en naar China. Dat meldt minister Kuipers van Volksgezondheid. De maatregelen tegen reizigers uit China werden begin januari ingesteld vanwege de coronasituatie daar. Het opheffen van de extreem strenge coronamaatregelen leidde in december tot een enorme toename van het aantal coronabesmettingen in China. Volgens Kuipers is de situatie daar nu beter. Een hoofdinspecteur van de Noord-Ierse politie is gisteravond beschoten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gebeurde bij een sportcomplex waar de politieman een training had gegeven aan een jeugdvoetbalteam. 2 gewapende mannen zouden hem meerdere keren hebben beschoten. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Over hun achtergrond of motief is niets bekendgemaakt. Het onderzoek van de Ierse politie richt zich op de New IRA, een groepering die zich verzet tegen de macht van Groot-Brittannië in Noord-Ierland. Bewolkt, vooral in het binnenland lichte regen en motregen. Het is 8 tot 10 graden. Vanavond en vannacht afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. En morgen is er opnieuw regen. Het waait flink en het wordt 6 tot 9 graden. Robert, dankjewel. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het is drukker dan de afgelopen dagen, maar er zijn eigenlijk weinig bijzonderheden. Bij elkaar opgeteld staat er 350 kilometer verspreid over het hele land. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tussen Utrecht en Everdingen, 14 kilometer en 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 8 kilometer. Oponthoud is 40 minuten. Er is dan ook een ongeluk gebeurd. En de andere kant op staat tussen Knoppert Valburg en Knoppert Paalgraven 10 kilometer. En dan heb je 25 minuten vertraging. Ster. De mooiste muziek van Charles Ives en John Adams. 24 februari in de Bergsingelkerk te Rotterdam. Het Doelenensemble onder leiding van Arie van Beek. Ongehoord mooi. 24 februari aanstaande. Tickets via doelenensemble.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Deals waar je mond van open valt. Zoals de Seat Ibiza Limited Edition. Met een extra sportief design, een nog rijker interieur en nu €3200 voordeel. Ga naar seat.nl. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ga je binnenkort op vakantie? Via de Verisure camera's kun je thuis alles zien. En als er iets gebeurt, dan grijpt Verisure direct in. Het is goed om te weten dat jouw huis dag en nacht beveiligd is. Zo kun je met een gerust hart op vakantie. Voel je veilig met Verisure. Ga naar verisure.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Samen de schouders eronder om de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo zag dit VVD-Kamerlid het voor zich toen Johan Remkes eind vorig jaar met zijn lang verwachte stikstofrapport kwam. Ik hoop ook dat mijn collega's in de Kamer dit rapport en het advies van Remkes willen zien als iets van laten we nu samen de schouders eronder zetten om hiermee aan de slag te gaan, want het is harder nodig dan ooit. Maar die gezamenlijkheid valt in de provincies nog te bezien. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Want meerdere provinciale afdelingen van het CDA en de VVD zeggen dat ze zich gaan verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid om boeren te beschermen. Blijkt uit een stelling in het Kieskompas voor de provinciale statenverkiezingen. Dat terwijl onder andere het CDA en de VVD landelijk dat beleid juist maken. CDA-lijsttrekker in Overijssel, Rick Brink, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, eerst even naar dat Kieskompas. Daar staat de volgende stelling. De provincie moet boeren beschermen door in verzet te gaan tegen het landelijke beleid. En ook in Overijssel zegt uw CDA daarop eens. Waarom? Dat klopt. Nou, dat heeft niet zozeer te maken met de stikstofdoelen op zich, hè, want daar staan wij achter. Wij ontkennen de problematiek ook niet. Wij gaan ook echt vanuit Overijssel helpen om die doelen te realiseren. Alleen wat we aan de andere kant ook zien, is dat er voor boeren nog heel veel onduidelijkheid is. Dat gaat over voorwaarden waar het gaat om agrarisch grondbeheer. Dat gaat over de pasmelders. Dat gaat over allerlei dingen waarvan die boeren zeggen van hey, landelijk Den Haag leven nou is. Want wij willen echt wel bijdragen aan die stikstofdoelen. Maar dan moeten we wel weten wat de kaders zijn, wat onze eigen doelstellingen zijn. En ook willen we wat meer comfort hebben, niet alleen voor de eigen generatie, maar ook op de generaties die gaan komen. Nou, wij zeggen, de boeren moeten dat perspectief wel hebben. En dan pas kunnen wij gaan leveren. Want wij staan in Overijssel echt te trappelen om aan de slag te gaan met onze eigen PPLG, met ons eigen programma, plan landelijk gebied. Alleen dan moet Den Haag wel komen met duidelijke randvoorwaarden. Ja, dus u zegt, u wilt vanuit Den Haag graag meer duidelijkheid, meer perspectief voor de boeren. Tegelijkertijd zegt u ook, we willen ook helpen om de stikstofdoelen te realiseren. Dan vraag ik u toch nogmaals naar dat kieskompas, want daarin wordt gezegd, in verzet gaan tegen het landelijke beleid. Wat verstaat u dan onder verzet? Nou, het verzet is dus dat wij zeggen van Den Haag lever nou is. Hè. Als je kijkt naar de pasmelders, dat zijn de bedrijven, voor de mensen die dat niet weten, die vroeger genoeg hadden aan een toekenning, maar die nu opeens een vergunning moeten hebben. Ja, dat zijn mensen die 's nachts wakker liggen, die echt niet comfortabel zijn met de wereld zoals die er nu uitziet. En wij zeggen van, hey, Den Haag, als je het dan ook nog hebt over die versnelling 2035, 2030, dan zeggen wij, ho, stop, dat gaat niet goed. Stop nou eens met het alleen maar kijken naar die kalender. Zorg nou eens dat je duidelijke randvoorwaarden schetst voor die boeren. En ga dan draagvlak organiseren, want dat komt er dan echt wel. En laten we dan aan de slag gaan met de uitvoering van die doelstellingen. Maar wel in die volgorde. En daar zit ons verzet. Ja, want als ik ook kijk naar uw verkiezingsprogramma, hè, dan wijkt dat eigenlijk in grote lijnen niet heel erg af van het landelijke stikstofbeleid. Dus, ja, hoe kritisch bent u? Nou, ik ben op zich wel vrij kritisch als het gaat. Kijk, ik kom op dit moment heel veel op boerenerven. Ik zit ook heel vaak aan tafel met agrarische ondernemers. Want, ja, weet je, ik praat graag met de mensen in plaats van over de mensen. Dat is één. En wat ik daar zie gebeuren, zijn een aantal dingen. Dat ik zie gebeuren dat boeren echt willen innoveren, echt hun bedrijf ook klaar willen maken voor de volgende generatie, passend bij de opgaven die we hier in Nederland hebben. Maar die randvoorwaarden die ontbreken, en daar sta ik echt voor. Ik ben lijsttrekker voor het CDA in Overijssel. Dat is een landelijke provincie, of landelijk gelegen provincie. We hebben hier een grote agrarische sector waar we trots op zijn en die we ook volop willen ondersteunen. En juist die randvoorwaarden, juist het comfort bieden aan die sector, zodat ze verder kunnen, daar ga ik heel hard op zitten. Ja, en dat is in uw ogen verzet tegen het landelijk stikstofbeleid? Dat is in mijn ogen, is dat het verzet. Dingen in de juiste volgorde doen, stoppen met alleen maar kijken naar de kalender, draagvlak organiseren en dan het met elkaar oplossen. Want zo doen we dat in Overijssel. We doen het samen met de boeren, we doen het samen met alle andere sectoren die een bijdrage moeten leveren en ook samen met de politiek. Zo zijn we dat gewend en zo gaan we het blijven doen. Dat is de inzet van het CDA in Overijssel. En hoe reageren ze daarop in Den Haag? Heeft u Wopke Hoekstra al aan de telefoon gehad? Ik heb hem nog niet aan de telefoon gehad, maar wat er vandaag gebeurt en waarom we dit gesprek ook hebben, zal voor het CDA niet nieuw zijn. Want ik heb onlangs ook bij een vandaag gezegd hoe wij als CDA Overijssel aankijken tegen het stikstofprobleem en hoe we dat ook op willen lossen. Kijk, het zit niet zozeer in het of in de opdracht op zich. Daar staan we achter, dat staat het CDA ook achter. Hè, dus daar zit geen licht tussen, zou je kunnen zeggen. Maar het zit echt op die randvoorwaarden. En hoe ik politiek bedrijf is, als ik op een verjaardag ben, moet ik uit kunnen leggen waarom ik die dingen doe. Ik kan dit goed uitleggen. En als de heer Hoekstra mij belt, dan zal ik hem dat ook uitleggen. En dan weet ik zeker dat hij het ook snapt. Want er zit echt niet zo heel veel tussen. Alleen, wij zitten echt heel duidelijk op de randvoorwaarden voor die boeren. En als ik vandaag ook nog eens even kijk naar het debat, dan zie ik ook echt dat er nog echt heel veel onduidelijk is. En volgens mij moet je eerst die duidelijkheid schetsen voordat je met elkaar verder kan. Dus als we kijken naar dat debat, dan zegt u wat u nu het meeste nodig heeft. Duidelijkheid? Duidelijkheid, goede doelen, goede voorwaarden. Dan gaan we de boeren helpen, dan gaan de boeren ons helpen. En hebben we een gezamenlijke opdracht en komen we uit deze impasse. Want we willen in Overijssel ook graag nieuwe woningen bouwen die ook nodig zijn. We willen ook graag aan de gang met infrastructuur. Dan moeten we het stikstofprobleem oplossen. Maar wel in de volgorde die ik u net schets. Dank, Rick Brink van het CDA in Overijssel. Dan gaan we door naar Den Haag, naar politiek verslaggever Roel Bolsjes. En die volgt dat stikstofdebat in de Tweede Kamer. Ja, Roel, de verantwoordelijk minister, hè, Christiane van der Wal, voor natuur en stikstof. Hoe reageert zij nou op dat nieuws dat in meerdere provincies CDA en VVD zeggen dat ze zich dus verzetten tegen het landelijke beleid? Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat er openlijk een verschil van mening is over de stikstofplannen die gemaakt worden. De minister verwacht ook niet echt dat het proces nu en de komende tijd gladjes blijft verlopen. Dus ze wil vooral uitstralen dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. Volgens mij is zo'n kieswijzer heel zwart-wit. Het is ja of het is nee. En eigenlijk is natuurlijk de hele stikstofaanpak veel genuanceerder. Misschien is het wel 50 tinten grijs, om het zo te zeggen. En die nuance zie je gewoon niet terug in zo'n ja of nee antwoord. Maar uiteindelijk willen natuurlijk alle provincies vergunningen kunnen verlenen. Voor woningbouw of energietransities. En iedereen heeft echt baat bij natuurherstel. Al is het al om die vergunningen te kunnen verlenen. Dus uiteindelijk liggen denk ik echt genuanceerder. Ja, en daar heeft ze ook wel gelijk in. In de coalitie zijn de VVD en het CDA ook al niet de voorlopers van het stikstofbeleid. Dus ze snappen hun provinciale afdelingen ook wel die dat in de kieswijzer gezegd hebben. Maar ze ze zijn tegelijkertijd ook onderdeel van het kabinet. En daar zit ook D66 in. En die vinden juist dat de huidige plannen te traag zijn. Ja, en daarover is dan ook wel over en weer irritatie. Ook over de toon waarover over elkaar gesproken worden. Dus ja, die denken ook echt verschillend. Ja, verdeling dus in die coalitie. Kan je spreken van een scheuring? Nou, dat is een goede vraag. En dat hebben we ook aan de minister gevraagd. Nee, dat is geen scheuring, dat heet positieve spanning. Die zie je terug in de politiek, die zie je terug in de aanpak, die zie je terug bij mij. En dat is echt continu de balans vinden. Dus aan de ene kant dit zorgvuldig te willen doen, echt stiekem daar natuurlijk ook alle tijd voor te willen nemen. Maar ja, het eerlijke verhaal is wel dat we die tijd niet hebben. Ja, dus geen scheuring, we noemen het spanning. En die spanning die hoor je ook terug in het debat van vandaag tussen Tjeerd de Groot van D66 en Dirk Boswijk van het CDA. Elke gelegenheid lijkt te worden aangegrepen om toch weer een beetje de suggestie te wekken dat we wel even kunnen vertragen. En daarvan zegt D66, dan schiet u zelf in de voet. De boeren hebben er niks aan. En dat vind ik toch ook wel de categorie, voorzitter, dat je toch weer zand in de ogen strooit. Want je moet het uiteindelijk toch doen. Meneer Boswijk? Ja, voorzitter, daar verschillen wij echt van mening. Als de heer De Groot echt om de natuur gaat, wat het in ieder geval bij mij gaat, en ik wil ook de samenleving nog een beetje heel laten, is de heer De Groot dan van mening dat we sneller gaan stikstof reduceren als we dan in de rechtbank belanden? Of is de heer De Groot toch wel met mij eens dat de beste manier en de snelste manier om stikstof te reduceren, en ook voor de natuur beter, dat in overleg met die gebieden is? Ja, aan de ene kant staat dus D66. Die wil dat het kabinet al werkt aan verplichte uitkoopregelingen voor de grootste stikstofuitstoters. Dat vergroot de kans dat die dan kiezen voor de vrijwillige regeling. En CDA die zegt juist, ja, dreig daar niet mee. Anders komen er lange rechtszaken, dan duurt het alleen maar langer. Daar is dus echt een verschil van mening over. En die verschillen die gaan vandaag ook niet overbrugd worden. Want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan 15 maart. Dus ja, iedereen blijft in hun eigen groef. Er komt vandaag dus ook geen nieuw beleid. En dus blijft het aan de provincies om plannen te gaan maken. Ja, want die zijn wel belangrijk, hè, bij de uitvoering van die plannen. En we hoorden net dus dat op provinciaal niveau coalitiepartijen ook op de rem trappen. Ja, hoe groot rol schat jij de kans dat ze zich ook echt gaan verzetten tegen de landelijke plannen? Ja, ik vind dat net te vroeg om te zeggen. De verkiezingen die eraan komen 15 maart zijn belangrijk. Wat voor coalities komen er? Wat schrijven die in hun coalitieplannen over de stikstofuitstoot en de stikstofuitstootplannen? En dan moeten de provincies uiterlijk 1 juli echt kleur gaan bekennen. Dan moeten ze hun gebiedsplannen indienen bij het Rijk. Hoe zijn zij van plan de stikstofuitstoot te verminderen? En leiden die plannen dan ook tot voldoende vermindering? Het klinkt nog ver weg, 1 juli, maar het is al 4 maanden. Maar dan weten we ook hoe heet de soep gegeten wordt. Dank, Roel Bosjes. En zometeen horen we nog een boer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop die in onzekerheid zit over zijn toekomst. Dennis Mooij bij de ANWB, waar staat het vast? Nou, op de A4 vooral en op de A50. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je een half uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, 50 minuten extra tussen Os-Oost en Ravenstein. Het rijdt daar langzaam over 8 kilometer door een ongeluk. Ander nieuws dan. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een enorme datadiefstal. Die mannen van 18 en 21 jaar hadden gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit. Die zouden ze in handen hebben gekregen door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven over de hele wereld. In een huis in Nijkerk is het lichaam van een dode vrouw gevonden. Buurtbewoners zagen hoe de bewoner van het huis werd aangehouden. Ik stond voor het raam, ik was met de afwas bezig. En ineens zag ik hier in de steeg aan die kant een arrestatieteam bewapend en al die kant opduiken. Dus ja, daar staan we even naar te kijken natuurlijk. De man zou gisteren ook een fietser in de buurt hebben beschoten. Die is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En acteur Fedja van Huet is 2 keer genomineerd voor een grote Amerikaanse filmprijs. De Critics' Choice Super Award. Van Huet maakt kans op de prijs voor beste acteur in een horrorfilm voor zijn rol in de Deens-Nederlandse film Speak No Evil. Die titel is ook genomineerd in de categorie Beste Horrorfilm. Boeren kijken met argusogen naar de ontwikkelingen in Den Haag. Mark-Robin Visser ging naar Nieuwkoop, waar melkveehouder Richard Vergeer in grote onzekerheid verkeert. We liggen met het bedrijf aan de rand van een Natura 2000 gebied. Zoals je ziet, omringd door groene weilanden. In de verte ziet u de bomenrijen. Daar begint dan eigenlijk het natuurgebied. Maar officieel op het kaartje bevinden we ons al in een Natura 2000 gebied. We gebruiken het gewoon als landbouwgrond. Maar in Europa zien ze dit als natuurgebied. U woont in een natuurgebied? We wonen in een natuurgebied, ja. En ook een bedrijf met 100 koeien? Ook een bedrijf met 100 koeien in een natuurgebied. En nou ja, we genieten ontzettend ervan om hier te mogen wonen en werken. En nou, het is onze lust en ons leven om hier zo met de natuur samen te mogen werken. Maar, hoeveelste generatie bent u? Ik ben de vierde generatie. Even bij de kalfjes kijken. Daar zijn de dames. Wanneer hoorde u het eigenlijk voor het eerst? Nou, maandag, vorige week maandag. Er zou op dinsdag een bijeenkomst zijn voor een grote groep boeren uit de omgeving. En toen werd er op stel en sprong nog een paar dagen van tevoren als voorbereiding erop de maandagmiddag daarvoor nog even snel een bijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis van Nieuwveen. En daar kregen we te horen dat het waarschijnlijk over en uit is met melkvee of gewoon landbouw in deze polder. Was dat een verrassing voor u? Nou ja, zo wel. Ja, zeker in die proporties. We wisten wel dat er natuurlijk wat in de lucht hing. Je weet natuurlijk al lang dat je in Natura 2000-gebied opereert. Maar zo even maar zeggen van helemaal naar nul, dat zagen we niet aankomen. En daar was iedereen ook eigenlijk wel van geschrokken. Nou, woont u hier met uw familie, hè? De ouders en nog meer, broer? Mijn ouders wonen hier op het bedrijf. Ik woon zelf in het dorp. Want het is hier zo mooi wonen, dat kon mijn portemonnee niet dragen. En ik was ook wel in een fase dat ik niet meer bij mijn ouders wilde wonen. Maar op een dag hoop ik toch hier weer terug te kunnen komen. Ja. Maar ik begrijp dat jullie na die mededeling wel met elkaar om tafel zijn gegaan. Ja, tuurlijk. Dan ga je toch eens even overwegen van wat zijn onze opties en wat kunnen we nu op dit moment. Wat was dat voor gesprek? Hoe gaat het met jullie? Nou ja, het begint vrij emotioneel. En op een gegeven moment dan komt de ratio toch weer een beetje terug. Dan gaan we toch weer even overwegen van wat kunnen we nu eigenlijk. Maar op dit moment weten we eigenlijk helemaal niks. De gedeputeerde heeft ons ook niet echt duidelijkheid gegeven, behalve dat de doelstelling emissie nul is. Hoe ze dan het gebied leeg willen krijgen, wat ze ons te bieden hebben, hoe wij hier misschien weg kunnen. Er wordt ons helemaal geen duidelijkheid gegeven op dit moment. Dus die beloofde duidelijkheid die is er absoluut nog niet. Ik zie ook allemaal vraagtekens ineens om uw hoofd nu. Ja, eigenlijk is het alleen maar erger geworden. Je dacht van nou, we kunnen misschien met elkaar nog hier een perspectief creëren. Nou, dat is nu weg. Dus nou, dan moet je andere opties gaan bedenken. En nou ja, voorlopig zijn we daar nog niet aan toe. We moeten dit eerst nog maar even laten bezinken. En dit verwerken zal nog wel even een paar weken duren, denk ik. Hebt u het gevoel dat er met u gesold wordt? Nou, wij hebben wel het idee dat er hier een uitrookbeleid... Een uitrookbeleid uitgerold wordt. Want we worden gewoon stelselmatig in onzekerheid gehouden. Er worden ons dingen beloofd, dan worden ons dingen ontzegd. Dan worden er... en het perspectief wordt gewoon langzaam een beetje weggenomen, totdat je eigenlijk vanzelf al een keertje opgeeft. Je wordt weggepest. Nou, zo voelen wij het wel een beetje. Ja, het zijn uw woorden, maar zo voelen wij het wel een beetje, ja. Melkveehouder Richard Vergeer was dat uit Nieuwkoop. Dit is de 9e symfonie van Beethoven. Dit weekend zal er een up-tempo versie te horen zijn van dirigent Benjamin Zander in New York. Maar sommige orkesten er zo'n 5 kwartier over doen, zal Zander dat stuk binnen een uur afwerken. Want ondanks notities van Beethoven is er tot op de dag van vandaag geen duidelijkheid over hoe snel de symfonie gespeeld moet worden. Maarten Noorduin, muzikoloog aan de Muziekhochschule in het Duitse Lübeck. Goedemiddag. Goedemiddag. En op verzoek zeg ik jij. Jij hebt naar die notities gekeken van Beethoven. Waar zit dan die onduidelijkheid? Nou, ten eerste zit veel onduidelijkheid over wat we eigenlijk kunnen met die notities. Het zijn metronoomcijfers, mm-hmm. Om precies te zijn. En we weten van Beethoven zelf dat hij tempo, dat die metronoomcijfers aangeven, heel erg belangrijk vond. Hij is ook de eerste componist, waarschijnlijk in ieder geval de eerste componist, die deze metronoomcijfers gebruikte. De metronoom werd uitgevonden door een vriend van hem. En die metronoomcijfers werden ook op een gegeven moment apart gepubliceerd in tijdschriften. Mm-hmm. Zodat iedereen die die muziek spelen wou, ergens kon lezen hoe snel hij die muziek eigenlijk moet. Nou, dat is op zich heel leuk. Je zou ook denken, alleen metronoomcijfers, dan is het zo klaar als een klontje. Ja, dat zou je denken, inderdaad. Is helaas niet zo. Het eerste probleem is dat die metronoomcijfers vaak veel sneller zijn dan we eigenlijk gewend zijn. Zoals je ook al in de introductie dit jaar wees. Die stukken worden allemaal sneller en korter. En dat maakt die metronoomcijfers ook een beetje controversieel. En heel veel mensen hebben dan gezegd, ja, Beethoven's metronoom was waarschijnlijk kapot. Of hij was doof en kon daarom zijn tempo's niet goed inschatten. Dus eigenlijk moeten we niet zozeer op die metronoomcijfers letten. En het moet gezegd worden dat daar zijn sterke argumenten tegen. Ten eerste, geen van zijn vrienden en bekenden hebben ooit gezegd dat die tempo's niet klopten. En veel van zijn collega's hebben ook metronoomcijfers voor Beethoven's werken gegeven, die ook ongeveer net zo snel zijn. Dus dat was zeker wel dat soort snelle tempi's. Dat was wel iets wat een beetje in de cultuur zat natuurlijk. Ja, alleen wij zijn het gewoon niet gewend, omdat we te lang eigenlijk langzaam hebben gehoord. Ja, de muzikale cultuur is gedurende de 19e eeuw en dan de 20e eeuw is helemaal veranderd. We luisteren heel anders naar deze muziek nou. En dat is ook helemaal niet erg. Ik wil ook nooit de klok terugdraaien eigenlijk. Zullen we even luisteren? Want dan kunnen we meteen even het verschil ook horen. Dat we eerst even het langzame stukje kunnen doen. Ja. En dan, ik weet dat het eigenlijk niet mag, hoor, er zo overheen praten, maar ik doe het voor deze keer toch. Nu ook de snelle versie van Zender dus. Ja. Maar dat is een hele andere beleving. Wat vindt u van die, van die snelle versie? Ja. Het grappige is, ik ken de eerste opnames van Herbert van Karajan. En dat is de opname die mijn ouders vroeger thuis hadden. Ja. En ik heb die als kind heel vaak gehoord. En ik hoor hem nog steeds iedere keer als ik bij mijn ouders ben. En het interessante is dat als je het tempo zo langzaam neemt. Het is echt super mooi. Het duurt ook 18 minuten en zo. Het is fantastisch. Maar de lijn gaat helemaal weg. En dat had ik niet eens door. En ik ben op een gegeven moment dus muziekwetenschapper geworden. En ik heb op een gegeven moment naar de partituur gekeken. En toen realiseerde ik mij dat ik de melodie van dat deel helemaal niet kende. Mm-hmm. Hoewel ik het stuk wel 20 jaar lang gehoord had. En dus het stuk verandert werkelijk als je het anders speelt. Ja. Dan moet ik... even iets bijzeggen over Benjamin Zander. Het is natuurlijk wel... het is natuurlijk niet zo dat Benjamin Zander nou precies doet wat Beethoven eigenlijk in gedachten had. Dat zegt hij soms wel. Dat kunnen we helemaal niet bewijzen op een of andere manier. En dat is ook helemaal niet erg. Nee, is dat niet erg? Want dat was eigenlijk mijn vraag nog wel. Hoe erg is het nou als we er nooit achter komen wat Beethoven nou echt bedoelde? Nou, dat is helemaal niet erg, vind ik. Want we weten zoveel, verschrikkelijk veel dingen niet. En ik geloof er niet in dat het kan mij op zich niet zo gek veel schelen ook wat Beethoven daar zelf van zou denken. Want hij heeft geen stem in dit debat. Nee. De goede man is al bijna 200 jaar dood. Die muziek is nou van ons. En wat wij daar doen en welke relatie we hebben met de muziekgeschiedenis, dat moeten wij zelf bepalen. Ja. En om te zeggen, wij moeten het zo doen, want de componist heeft dat zo gewild. Dat vind ik altijd een beetje... Ik snap het. Ja, moeilijk. Dit weekend komt er dus weer een stukje muziekgeschiedenis bij met die snellere uitvoering van Benjamin Zander. Hartelijk dank, muzikoloog Marten Noorduin, over de 9e symfonie van Beethoven. Zometeen verschillende organisaties proberen getuigenissen van mensen te verzamelen die oorlogsmisdaden in Oekraïne hebben gezien of meegemaakt. Zo deelde de Oekraïense Angela haar verhaal vandaag in Den Haag. Ster. Welke krant het best bij jou past, ontdek je tijdens de Nationale Krantentest. Politiek, sport of het nieuws uit je eigen regio. Deze tijd vraagt om een krant die echt bij je past. Doe mee met de Nationale Krantentest en lees 4 weken een krant naar keuze voor maar €4. Stopt vanzelf. Ga snel naar kiosk.nl/test. Actievoorwaarden van toepassing. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Hey you. Nu Nu krijg je bij iWish de tweede merkbril of zonnebril helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Wat als je man sterft en jij achterblijft met een baby en je honderden kunstwerken erft van je excentrieke zwager? Moet je alles verkopen of houden? Wat koos Jo van Gogh-Bonger in 1891? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. 1 minuut over half 6, de hoofdpunten van het nieuws, Robert Baltus. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor een enorme datadiefstal. De mannen hadden gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit. Die zouden ze in handen hebben gekregen door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven over de hele wereld. Ze pesten de bedrijven daarmee af en verkochten de gevoelige informatie door aan criminelen. De politie startte in maart 2021 een onderzoek nadat een bedrijf aangifte had gedaan. Supermarkten Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groente en fruit. Klanten kunnen herbruikbare zakjes kopen. Albert Heijn deed de wegwerpzakjes vorig jaar al in de ban en moeten hiermee 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes per jaar worden bespaard. En het scheepvaartverkeer op het drukbevaren Julianakanaal in Limburg ligt stil nadat een gigantische bouwkuip voor de uitbreiding van het kanaal plotseling volliep met water. Er kwam ineens een hele massa water onder de damwand door. De mensen die aan het werk waren in de bouwkuip, die konden zich op tijd in veiligheid brengen. Robert, dankjewel. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de A4? Naar de A4 daar valt het nu reuze mee. De meeste vertraging heb je nu bij Os op de A50 en de A59. Daar kom ik zo bij. Eerst de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Bad Oeverdorp. Een kwartier vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A12 bij Arnhem richting Duitsland. Ook een kwartier vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dan naar de regio Os. De A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dan heb je nog 20 minuten vertraging tussen Nistelrode en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar, maar inmiddels is het wel vastgelopen. Daardoor op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven staat 3 kilometer en heb je ruim 40 minuten extra nodig. Willemijn Hubert, heb jij in deze grijze dagen al een lichtpuntje voor ons om naar uit te kijken? Ja, voor de mensen die van zonneschijn houden. Ja. In combinatie met wat koude weer, dat zit eraan te komen. Okay. Ja. Ja, nee, het is nu echt nog heel erg grijs, hoewel we... Als ik kijk naar de weerfoto-inbox, komen er af en toe wat fotootjes binnen met toch wat streepjes blauw. Dus her en der heeft wel de zon een beetje geschenen, maar het was niet al te veel. En ook morgen beginnen we de dag, vooral in het, nou ja, eigenlijk in heel Nederland wel, met heel veel bewolking. En vooral op de Waddeneilanden is het in de vroege ochtenduurtjes rond 5:00 al begonnen met regen. En dat is een regenzone die zich in de loop van de dag richting het zuiden gaat verplaatsen. Dus in de 3 zuidelijke provincies heb je eigenlijk nog een hele ochtend droog weer. En daarna in de middag een paar uur regen. Achter die regenzone, en dat betekent natuurlijk voor de Waddeneilanden, maar ook het noorden van Nederland, dat het in de loop van de middag wat op gaat klaren, wordt het een stuk droger ook. Kunnen af en toe wat buien vallen. Soms misschien ook wel met wat hagel erbij. Maar het beginnen langzamerhand dan wel de laatste buitjes te worden. Zaterdag ook nog kans op een enkele bui. En vanaf zondag is het dan een paar dagen droog weer. En gaat de zon echt steeds vaker aan bod komen. Waar we nu dus een overwegend grijze dag hebben, gaan we dan echt overwegend zonnige dagen tegemoet. En tegelijkertijd zien we dan dus de temperatuur ook wel wat onderuit gaan. Met in de nacht de kans op wat lichte vorst. En overdag een graad of 5. Dank, Willemijn Hubert. Met een eigen bedrijf wil je niet stilvallen door schade. Oh. Daarom komen de preventiespecialisten van ASR kijken hoe je schade kunt voorkomen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket bedrijven of kijk op asr.nl/zakelijk. ASR doet het. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Nu extra goedkoop Witlof 500 gram, 89 cent. Knor wereldgerechten, groentewraps of groentepasta's, 2 voor 5 euro. En Glorix saletblokken, 3 voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. Niet 7,5, maar 15.000 MB minuten of sms'jes voor maar 10 euro. Ga voor sim-only en populaire toestellen naar hollandsnieuwe.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Om Rusland verantwoordelijk te houden voor de oorlogsmisdaden die gepleegd zijn in Oekraïne, zijn er verschillende initiatieven om getuigenissen te verzamelen. In Den Haag wordt deze week zelfs volkstribunaal gehouden. Buitenlandredacteur Christian Pauwen, wat is dat, dat volkstribunaal? Nou, het idee is hier dat, dat Rusland verantwoordelijk wordt gehouden voor de oorlogsmisdaden die gepleegd worden in Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog zijn er al door het Oekraïnse OM, gesteund door Europese onderzoekers, ook duizenden, tienduizenden getuigenissen verzameld. Maar wat ze hier willen is dat er ook echt een hard oordeel komt waarin gezegd wordt Rusland is schuldig. Ze hebben niet een mandaat. Dit is een voorzet hier waarmee ze uiteindelijk ook hopen op een internationale reactie in een internationaal tribunaal. En jij sprak een van de mensen die daar een getuigenis heeft gedaan. Angela, wat was haar verhaal? Ja, zij was journalist in Gerson en bleef daar ook tijdens de bezetting, bleef haar werk doen met haar telefoon, bleef ze filmen hoe het leven onder de bezetting was. En dat bijvoorbeeld van protesten die gehouden werden, maar ook van hulpverleners die gewond raakten of die omkwamen bij Russische bombardementen. Dat viel natuurlijk wel op, want die filmpjes werden naar buiten gestuurd. Die stuurden ze naar collega's. Uiteindelijk werd ze dus ook opgepakt. Ze zegt zelf onder dwang hardhandig thuis weggehaald en in een cel gestopt. En daar zegt zij ook meegemaakt te hebben wat die oorlogsmisdaden, wat die misdaden door Rusland inhouden. En wat hielden die in? Ja, ze had het zelf allereerst over de eigen erbarmelijke omstandigheden natuurlijk. Ze had het in een kleine, hele warme ruimte zonder de medicatie die ze nodig had. Zonder tandpasta en de hele dag met het licht aan. Maar het ergste wat zij vertelde vond ze vooral wat er om haar heen gebeurde. De geluiden die ze om haar heen hoorde, het geschreeuw. Want volgens haar werden dus in die gevangenis waar zij vast zat, in de kamers daarnaast werden mannen geslagen, verkracht, vermoord. En dat heeft zij dus allemaal van dichtbij gehoord. En daar heeft zij dus ook hier in dit volkstribunaal deze week een verklaring over afgelegd. Dank, buitenlandredacteur Christian Pauwen. Ja, en het is deze week een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vertaalster Oksana woont vlakbij Kiev en maakt de oorlog van dichtbij mee. En regelmatig vertelt zij hier in Nieuws en Co over haar ervaringen. Vanmiddag sprak ik haar weer om terug te blikken op het afgelopen jaar. Ja, het jaar dat haar leven op de kop heeft gezet. De vorige keer vertelde ze dat ze kerst heeft kunnen vieren samen met haar man die in het leger dient. En dat deden ze in het ziekenhuis. Daar lag hij omdat hij gewond was geraakt aan zijn been. En ik vroeg Oksana hoe het nu met hem gaat. Ja, mijn man is al in het leger in het oosten van Oekraïne. Dus alles, ja, ik zou graag zeggen dat alles goed gaat met hem. Maar we wonen gewoon in de oorlogstijd. Zo, hij zit in het leger en ik ben thuis. Als alle gewone mensen proberen we tijdens oorlog te leven. Ja. Heb je contact met hem? Eigenlijk was mijn man vorige week jarig. Dus ik ging hem bezoeken in een stad een paar kilometer van Bakhmut. Misschien weten jullie, dat is een de heetste plek op dit moment in Oekraïne. Dus ik was erg bang om daarheen te gaan. Maar ik ging toch. Dus we zagen elkaar. Ik hoorde zijn stem. En dat was het meest belangrijk voor mij. Hoe was het om hem te zien? Ik heb geen woorden om dat te beschrijven. Ja, ik was gelukkig gewoon. Ik zie hem niet elke dag. Ik hoor hem wel. We spreken via WhatsApp. Maar als ik zijn stem, zijn ogen heb gezien, ja, ik was gewoon gelukkig. Hoe gaat het nu met zijn gezondheid? Want hij was gewond geraakt, hè? Daarom lag hij de vorige keer dat we elkaar spraken in het ziekenhuis. Hoe gaat het daar nu mee? Het gaat beter. Dus het was niet serieus. Hij was gewond tijdens een operatie in het oosten van Oekraïne. Dus het had operatie. Maar nu is het beter. Ja, we hebben oorlog. Dus de mensen kunnen niet heel lang in het ziekenhuis blijven als normale mensen. Ze kunnen niet een lange rehabilitatie hebben. Mijn man had alleen 5 dagen rust zonder leger. En daarna moest hij daar gaan. Moest hij weer terug gaan vechten? Ja, terug naar vechten. Precies. Ja. Hoe gaat het met jou? Hoe breng je je dagen door? Ja, vandaag is eigenlijk 23 februari. Dus het is precies een jaar geleden toen de oorlog begon. En ik herinner mij de laatste dag van het normale leven. Ik werkte gewoon. Ik ging met mijn man naar het park. We speelden, ik herinner me, 's nachts of avond was het, een spel samen, een boardgame. Daarna drinken we wijn en daarna zijn we 's morgens in de oorlog wakker geworden. Dit hele jaar was als een dag, dus heel snel. Dat is niet normale leven. Dat is niet de dag als je wakker wordt en je koffie met je man drinkt. Dat is gewoon de dag van angst. De dag van oorlog, de dag van luchtalarmen. De dag van berichten als jouw vrienden sterven. Ja, maar we moeten leven en we willen leven. We hebben geen andere optie. Dus we vechten voor onze vrijheid en voor normale leven. En hoe ziet dat dagelijkse leven er voor jou nu uit? Ben je bijvoorbeeld aan het werk? Ja, eigenlijk is werk een manier om, ik weet het niet in Nederlands, om gewoon niet over de oorlog te denken, maar iets te doen. Ik ben een lexicograaf, dus ik doe een online woordenboek voor Oekraïners. En ik geef ook les aan Oekraïnse vluchtelingen die in Nederland wonen. Dus ik hou van mijn werk. Ik ben gewoon gelukkig dat ik tijdens oorlog werken kan. Je bent thuis nog, hè, in de buurt van Kiev. Waarom blijf je daar waar de oorlog zo duidelijk aanwezig is? Ik geloof dat als ik thuis ben, dan zal mijn man vroeger komen. Hij weet dat iemand om hem wacht. En dat gevoel is belangrijk voor mij. Dat hij weet dat iemand om hem thuis wacht. Je zei net al, het is nu een jaar oorlog. Je staat daar ook bij stil. Je denkt daar veel aan vandaag. Hoe kijk je naar de komende tijd? Ik weet het niet. Ik denk niet over de toekomst. Het is niet mogelijk tijdens oorlog over de toekomst te denken. Je denkt gewoon over dit moment, over tegenwoordige tijd, niet over de toekomst. Dus ik ben blij en ik ben dankbaar voor elke dag, voor dit moment. Ik weet het niet wat er in de toekomst zal zijn. Ik hoop natuurlijk dat wij zullen winnen. En ik ben eigenlijk katholieke en ik ga naar de kerk en ik bid voor Russen en ook voor hun bekering. Ik bid niet dat zij zich goed voelen en de Oekraïners zich slecht voelen. Ik bid dat ze mijn land verlaten en ook niet hier in Oekraïne zullen blijven. Dus ik hoop dat iets zal gebeuren dat ze weg zullen gaan, ver van mijn land. Al dus de Oekraïense Oksana. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Het aantal files neemt alweer af. Er staat nog 370 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Leidschendam en de Keteltunnel ben je 20 minuten langer onderweg. A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartier vertraging bij Aalsmeer. Er is een ongeluk gebeurd. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem ook een kwartier vertraging tussen Maarsbergen en Veenendaal. En ook dit komt door een ongeluk. Er is meer nieuws. In het wielrennen staan de voorjaarsklassiekers weer voor de deur. De jaarlijkse wielerwedstrijden die mogen dan wel zo heten, maar qua weer laat het voorjaar nog wel even op zich wachten. In Noord-Spanje sneeuwde het zelfs vandaag. En daarom besloten de renners die meededen aan de Ronde van Galicië om in de remmen te knijpen en af te stappen. Dat is te zien bij Eurosport. I think the riders have collectively just taken the decision. We're not riding in these conditions, which are only going to get worse. Remember, it's 19 k's to go. We've still got 7 k's to the top of the climb. Yes, I think they're saying it's very cold. That's my translation of that one. De openingsetappe van de vierdaagse ronde werd geschrapt. Everything's beautiful, the cotton fields, the open road, the radio plays a song we both know. We don't sing along, la la la la la la la, these little lies, la la la la la la la, these little lies, la la la la la la la, these little lies, la la la la la la la, these little lies. Words can be daffodils. Dave Barnes. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. André de Ruiter, de topman van het Zuid-Afrikaanse energiebedrijf Eskom, zegt dat hij voor zijn eigen veiligheid Zuid-Afrika verlaat. En ook legt hij per direct zijn taken neer. De topman gaf eerder deze week een interview waarin hij uit de school klapte over corruptie en wandaden bij dat energiebedrijf. Zuid-Afrikanen kampen al jaren met stroomtekorten en zitten nu zo'n 10 uur per dag zonder stroom. Zuid-Afrika-correspondent Alice van Gelder, waarom gaat hij nu weg? Nou ja, hij had eigenlijk in december al ontslag genomen, maar heeft toen gezegd ik blijf tot maart aan. Maar nu heeft dus de raad van bestuur gezegd vertrek nu maar. Na inderdaad, wat je net zegt, een exclusief interview hier op de televisie van bijna een uur lang, waar hij echt een horrorbeeld schetst van het staatsbedrijf Eskom. Een bedrijf wat echt dagelijks wordt leeggeroofd. En ik moet zeggen, we wisten al wel dat er heel veel mis was met Eskom. Daardoor ook onder meer al die elektriciteitstekorten hier en dat we niet genoeg stroom hebben. Maar eigenlijk was de hoop dat dat vooral gebeurde onder voormalige president Jacob Zuma. Er is ook een onderzoekscommissie geweest die dat allemaal heeft blootgelegd. Maar ja, Jacob Zuma is nu al een tijdje weg. En ja, nu is dus duidelijk dat er eigenlijk niet genoeg veranderd is. En dat de corruptie gewoon doorgaat en misschien nog wel groter geworden is. Ja, en wat heeft hij allemaal gezegd dan? Wat voor vuile was heeft hij buitengehangen? Nou ja, hij heeft het onder meer heel over corruptie dus en over sabotage. Hij zegt dat er heel veel gestolen wordt van het staatsbedrijf. Er worden kolen gestolen, er wordt diesel gestolen. Er is bewuste sabotage. Dus dat betekent dat iemand bewust iets stuk maakt aan de centrale, zodat mensen die een contract hebben om dat te maken of te onderhouden, dat die daarmee weer geld verdienen. Hij zegt sowieso zijn er heel veel corrupte contracten afgesloten. Hij noemt bijvoorbeeld het aankopen van kniebeschermers. Voor mensen die op de grond op hun knieën werk moeten doen en dingen moeten maken. Nou, hij vond een contract waarbij er daar €5.000 per stuk was betaald voor één setje kniebeschermers die misschien €20 kosten. Ja. Dat zijn maar enkele kleine voorbeelden. Maar hij zegt ruim €50 miljoen iedere maand verdwijnt door sabotage en door corruptie. Dus ja, dan heb je het gewoon over echt een gigantisch bedrag. Ja, en intussen zitten Zuid-Afrikanen dus 10 uur per dag zonder stroom. Is Eskom nog te redden? Ja, nou ja, kijk, hij zegt, ik heb dat geprobeerd. Hij zegt, ik heb zoveel mogelijk kranen proberen dicht te draaien. Maar ik ben tegengewerkt. En daarom heeft hij ook al eerder zelf aangekondigd dat hij op gaat stappen. Omdat het gewoon niet te doen is. Zijn verhaal is dat er zoveel mensen eigenlijk profijt hebben aan het rot van dit staatsbedrijf. Dat ze niet willen dat dat ophoudt. En dat ze eigenlijk er gewoon geen belang in hebben dat het beter gaat. Hij zegt ook dat hij contact heeft gehad met de minister hierover, niet direct met de president, maar wel met adviseurs van de president. Dus hij wijst ook wel met de vinger naar het ANC. En ook interessant in dit gesprek is dat hij zegt dat Zuid-Afrika eigenlijk helemaal ook niet zo heel veel belang heeft om over te stappen naar groene energie. Want dat is iets waar we heel veel over praten. Ook zelfs de laatste klimaatconferentie. Toen heeft Zuid-Afrika ook van westerse landen miljarden gekregen om over te stappen naar groene energie. Nou, hij zegt die ambitie heeft Zuid-Afrika helemaal niet echt. Want er wordt gewoon te veel geprofiteerd van de hele kolenindustrie. Dank, Zuid-Afrika-correspondent Alice van Gelder. Vijf voor zes. Ik heb hier een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam zijn een petitie gestart om de minor radio te behouden. Die staat op de lijst om aan het einde van het studiejaar te verdwijnen. Studenten kunnen dan nog wel radiovakken volgen, maar niet meer de complete minor. En daar balen ze van. Je leert er zoveel van en elke week een uitzending. Ik vind dat alle jaren onder ons dat ook gewoon moeten kunnen doen. Ik wil gewoon dat andere mensen er ook lof van kunnen hebben. Dus dat zou top zijn. Ik heb de petitie ondertekend en ik heb hem ook doorgestuurd in allemaal groepschats van de HVA. Dus zoveel mogelijk handtekeningen inzamelen. Deze docent vindt het ook geen goed idee. Ik denk dat het een verkeerde keuze is. Dit zijn mensen die voor de toekomst in de radio bestemd zijn. Zo dadelijk houdt het echt op. Zijn we er niet meer? Of zijn er dit soort studenten niet meer? Helaas. Ja, terwijl het echt hartstikke leuk is, radio. Die petitie is inmiddels meer dan 200 keer ondertekend. 4. Sociale media zijn in Noord-Korea verbannen. Bijna niemand heeft er toegang tot internet. Toch duiken er steeds meer filmpjes op van Noord-Koreaanse jongeren die in vlogs hun leven in het land laten zien. Zoals deze van Song A. I'm Song A, I'm from Pyongyang. I'm 11 years old and fifth year in the primary school. Pyongyang, where I live, is a very beautiful and magnificent city. Have you ever been to Pyongyang? Well, if you come here, you'll be totally surprised. Because literally, wherever you go, there are amusement parks. Ja, ze zegt dus, hallo, ik ben Song Ah, ik kom uit Pyongyang. Het is een prachtige stad, vol met pretparken. Volgens hoogleraar Korea-studies Remco Breuker is het een nieuwe vorm van staatspropaganda. Hij stelt onder andere dat dit soort filmpjes onmogelijk zonder de staat te maken zijn. 3. In Engeland is de stem van het Engelse voetbal overleden. Commentator John Motson, ook wel liefkozend Motty genoemd, werkte 50 jaar voor de BBC. Hij voorzag meer dan 2500 wedstrijden van commentaar met zijn kenmerkende stem en enthousiasme. Een van zijn hoogtepunten, die keer dat Engeland wel een keer won van Duitsland met een hat-trick van Michael Owen. Oh, Owen's through again for England. What a shot for the hat-trick here. Owen, oh, this is getting better and better and better. Nou, gamers zullen wel van hem gehoord hebben. In 1996 was Motson de eerste commentator bij het bekende FIFA-voetbalspel. Heb ik toen ook wel gespeeld. Motson is 77 jaar geworden. 2. Goed nieuws voor fans van dit DJ-duo. Daft Punk brengt toch nog nieuwe muziek uit. Een nieuwe versie van het album Random Access Memories, dat 10 jaar geleden uitkwam. Op die nieuwe versie staan nummers die al bekend zijn, zoals Get Lucky met Pharrell Williams. En ook 35 minuten muziek die nog niet eerder is uitgebracht. In totaal komen er 9 tracks op het album. Het nieuws komt precies 2 jaar nadat Daft Punk bekend had gemaakt uit elkaar te gaan. 1. Ja, en gisteren kwam de oproep nog vanuit het tennis. De nummer 1 bij de vrouwen, Swiatek, vroeg om een gelijke beloning voor mannen en vrouwen. In het Vlaamse wielrennen hebben ze het al opgepakt. Het prijzengeld is dit seizoen per direct gelijk getrokken in alle voorjaarsklassiekers. En dat kan wel eens goed nieuws zijn voor... Wow, het wordt heel neemt. Het is Van Vleuten. Het is Van Vleuten die hier wint. Wat een koers zeg. Die Annemiek van Vleuten hier rijdt. Ze rijdt gewoon iedereen kapot. En ook in de sprint is ze gewoon de allersterkste. Annemiek van Vleuten, vorig jaar won ze de omloop van het Nieuwsblad. De openingsklassieker van het Vlaamse wielervoorjaar. Zaterdag wordt hij weer gereden met Van Vleuten als een van de topfavorieten aan de start. Dit is de mogelijkheid en hij scoort niet! Live Sport op NPO Radio 1. Doorgesteld, gaat er niet in? Ja hoor, nee! PSV en Ajax in de Europa League. Voorzet en daar is de goal. Zometeen, rechtstreeks vanuit Eindhoven, PSV Sevilla. Wordt daar misschien wel ingeschoten, dan kan het gevaarlijk worden. En vanuit Duitsland, Union Berlin, Ajax. Dat is een goede bal van Thadis. En daar komt Brobby. Zometeen, vanaf 7 uur, in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. PSV en Ajax in de Europa League. Wie luistert, weet meer. Ster. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Bij Albert Heijn is het altijd voordelig genieten met meer dan 1800 prijsfavorieten. Wat denk je van ontbijten met een knapperige cracker met pompoenpitten en sesam? Deze week met 25% probeerkorting. Lekker van Albert Heijn. Sky Showtime. De grootste films en exclusieve series. Stream Jurassic World Dominion. Minions The Rise of Gru. Sylvester Stallone's Tulsa King. En het bekroonde Yellowstone. Alleen op Sky Showtime. Probeer nu 7 dagen gratis. Meld je nu aan op skyshowtime.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon. kozijnen. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. 6 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond in het laatste half uur van Nieuws & Co. Veel sporters en sportorganisaties boycotten Rusland al sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Maar een Nederlandse kickbokser is afgelopen weekend wereldkampioen geworden in Rusland. Onze verslaggever ging vandaag bij hem langs op de training. En volgens het AD had een groepje jonge Nederlanders de privégegevens van mogelijk alle Nederlanders in handen door een datadiefstal. Over die datadiefstal alvast meer in het NOS-journaal met Robert Baltus. Ja, de politie heeft 3 mannen aangehouden voor die enorme datadiefstal. De mannen hadden gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit. Die zouden ze in handen hebben gekregen door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven over de hele wereld. Ze pesten bedrijven ermee af en verkochten de gevoelige informatie door aan criminelen. De politie begon in maart 2021 een onderzoek nadat een bedrijf aangifte had gedaan. Tientallen bedrijven in Nederland zijn slachtoffer geworden. D66 en CDA stonden tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer lijnrecht tegenover elkaar. D66 wil de verplichte uitkoop van boeren versnellen. CDA heeft meer geduld. Eerst moeten de boeren geïnformeerd worden over de voorwaarden waaronder zij hun boerderij kunnen verkopen. Regels over het verplicht uitkopen van boeren staat voor de ministers pas in november op de agenda. Het CDA vindt dat al snel. Als u echt om de staat van de natuur geeft en ook om de samenleving, bent u het dan met mij eens dat het stikstof reduceren sneller gaat in de gebieden, met empathie? Of denkt u echt dat we sneller stikstof gaan reduceren in de rechtbanken en met harde uitspraken? Het debat is nog gaande en zal tot vanavond laat duren. De Oekraïense president Zelensky staat open voor een gesprek met China, ook al heeft hij nog geen Chinees vredesplan gezien. China wil bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Tegelijkertijd zou China volgens de Verenigde Staten plannen hebben om oorlogsmaterieel aan de Russen te leveren. Ruim 9000 mensen zijn aangemeld om deel te nemen aan een jubileumlunch van koning Willem-Alexander. Hij viert op 26 april in Paleis Huis ten Bosch dat hij 10 jaar op zijn troon zit. Van de duizenden aanmeldingen mogen er 100 aanschuiven bij de lunch. De koning zoekt Nederlanders die zich inzetten voor anderen. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft een fotoalbum gekregen van legeroefeningen uit 1865 en 1866. Voor zover bekend is het een van de oudste militair-historische fotoalbums in ons land, met afbeeldingen van kazernecomplexen in de provincie Utrecht en in Den Haag. Een hoofdinspecteur van de politie in Noord-Ierland is gisteravond neergeschoten. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schietpartij was op een sportcomplex in het westen van het land. Er zijn 3 verdachten opgepakt. Vermoedelijk zit een militante republikeinse groepering achter de schietpartij, zegt correspondent Fleur Lausbach. De politie heeft inderdaad net bekendgemaakt dat ze de New IRA, dus de nieuwe IRA, dat het focuspunt is van hun onderzoek. En dat is een soort paramilitaire groep, een soort splintergroep van de oude IRA. En de oude IRA is natuurlijk die katholieke terreurbeweging die tijdens de Troubles, tijdens de burgeroorlog, allerlei aanslagen pleegde. De eerste premier Farrakhan zei dat hij deze groteske daad van een poging tot moord veroordeelt. Ook zijn Britse collega Sunak laat weten dat hij geschokt is. Supermarkten Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groente en fruit. Klanten kunnen herbruikbare zakjes kopen. In het samenwerkingsverband Plastic Pact NL van de supermarkten, overheid en de kunststofindustrie is afgesproken het gebruik van plastic terug te dringen. Albert Heijn deed de wegwerpzakjes vorig jaar al in de ban. Daarmee moeten 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes per jaar worden bespaard. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen opnieuw buien met in het noorden en oosten kans op hagel en onweer. Het waait flink en het wordt 6 tot 9 graden. Robert, dankjewel. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Waar staat het vast? Nou, de meeste vertraging heb je nog op de wegen in Zuid-Holland. Verspreid over heel Nederland staat er nog 250 kilometer file. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je een kwartier extra nodig tussen Leidschendam en de Keteltunnel. Ook een kwartier vertraging op de A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer. En ook hier heb je nog een kwartier extra reistijd. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van het diepste blauw verblindend wit. Zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van nieuwe vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, Calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Waan je in het Rome van de 17e eeuw met de Bentvögels. Een bond en berucht gezelschap Nederlandse schilders die samen in Rome feesten, provoceerden en elkaar inspireerden. Nu te bewonderen in het Centraal Museum Utrecht. NPO Radio 1. NOS NTR. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor een enorme datadiefstal. Ze worden verdacht van het stelen van tientallen miljoenen persoonsgegevens. Nou, wat het anders maakt is dat dit echt een hele grote zaak is. Er zijn een aantal verdachten aangehouden. En die verdachten hebben zich beziggehouden met het hacken van heel veel bedrijven. En tijdens dat hacken hebben ze heel veel data kunnen stelen van die bedrijven. Dielke Teertstra. Nieuws & Co. En daar ga ik over praten met Ewart Driehuis, cybersecurity-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het gaat dus om de privégegevens van tientallen miljoenen mensen. Heeft u ooit zo'n grote datadiefstal gezien in Nederland? Nou, dat zie je inderdaad niet vaak. En dat is ook het bijzondere aan deze zaak. Om te beginnen dat het Nederlanders zijn die bij dit soort enorme aanvallen betrokken zijn. De hoeveelheden. De verschillende doelwitten en de hoeveelheden persoonsgegevens die erbij buitgemaakt zijn. En het tweede wat er bijzonder is, is dat deze aanvallen over het algemeen door organisaties gedaan worden die de taken verdelen tussen verschillende specialisten. En dat is iets wat uniek is als zij ook verantwoordelijk zouden zijn voor het daadwerkelijk hacken, het afpersen van al deze bedrijven. Dan is dat heel uniek. Je ziet veel vaker dat specialisten veel van de keten verzorgen. Ja, u viel net een klein beetje weg, maar u zegt eigenlijk meestal zijn het specialisten. En het lijkt er nu op dat deze 3 dus eigenlijk alles zelf hebben gedaan. Nou, dat wordt inderdaad gesuggereerd. Al zegt de advocaat van een van de verdachten dat zijn cliënt niet heeft gehackt en binnengedrongen. Maar inderdaad, specialisten, dus de dataraffinage waar de politie het over heeft, dat is een specialistentaak. En daar, dat is eigenlijk, dat komt voort uit het feit dat die gijzelsoftwareboeven, die hacken dan bedrijven en andere organisaties. Ik ga u eventjes onderbreken, meneer Driehuis, want de lijn is niet zo goed. Dus we gaan even proberen die te herstellen. Dus ga ik even door naar het volgende onderwerp. En dan kom ik hopelijk straks bij u terug met een ietsje betere verbinding. Ja, en we blijven een beetje in de criminele hoek, zou ik willen zeggen. Want de laatste jaren lukt het steeds vaker om gezochte criminelen die naar het buitenland vluchten alsnog te arresteren. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Momenteel zijn bijna 8000 veroordeelde misdadigers onvindbaar. En rond de 90% daarvan zit in het buitenland. Goedenavond, Peter Homminga van de politie Rotterdam. Hallo, goedenavond. U gaf eerder leiding aan het project Onvindbare Veroordelen. Veroordeelden, moet ik zeggen. Om wat voor onvindbare veroordeelden hebben we het dan? Over wat voor criminelen gaat het? Nou, dat is een breed scala aan verschillende criminelen. Maar met name de mensen die wat kleinere straffen uit hebben te zitten. En dat is in onze termen onder de 100 dagen. Dat gaat heel vaak over mensen die of woninginbraken gepleegd hebben of bijvoorbeeld berovingen op hun naam hebben staan. En inmiddels lukt het dus beter dan vroeger om die mensen alsnog te arresteren. Wat is er veranderd in jullie aanpak? Ja, daar zitten een aantal factoren achter. Een jaar of vier geleden zijn we in redelijk breed verband met elkaar in de keten, zoals dat heet, aan de slag gegaan. Daar zat ik namens de Nationale Politie, maar er waren ook vertegenwoordigers van het CIB, van het Openbaar Ministerie en van de rechterlijke macht bij betrokken. En toen zijn we eerst eens gaan kijken naar die 11.000 waar het oorspronkelijk over ging. Van wat is dat nou en welke categorie is dat nou? Want daar kwamen jullie vandaan, 11.000. Ja, daar kwamen we vandaan. Ja. En in zijn algemeenheid was het zo dat die 11.000 geduldig in een soort bak zaten te wachten. En pas als ze tegen de lamp liepen, bijvoorbeeld bij verkeerscontrole, dan konden ze zeggen, hey, er staat nog wat open, kom je straf uitzitten. Mm-hmm. Nou, dat is een beetje passieve benadering geweest. En daar hebben we nu van gezegd, nee, dat moeten we omdraaien. We moeten dat actiever maken. We moeten gewoon naar die 11.000 eens gaan kijken. Die hebben we ook met de stofkam, zeg maar, doorgevlooid. En toen bleek onder andere dat van die 11.000 een heel groot deel in het buitenland zit. En dus in die zin kan je daar als Nationale Politie in Nederland wel naar op zoek gaan. Alleen die zal je hier in Nederland niet vinden. Nee. Dus zijn we aan de slag gegaan om te kijken, kunnen we die mensen überhaupt lokaliseren in het buitenland? En als we ze dan kunnen lokaliseren, kunnen we daar ook nog wat mee om toch ervoor te zorgen dat ze hun straf uitzitten. Ja. Hoe jullie dat hebben gedaan wil ik straks even horen. Maar eerst even voor mijn begrip, want hoe kwamen die 11.000 mensen dan in zo'n bak terecht? Ik bedoel, zij worden dan veroordeeld. Ja. Ga je daar dan als politie meteen naartoe om ze mee te nemen naar de cel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, in eerste instantie krijgen mensen gewoon de gelegenheid om zichzelf te melden. En bij wijze van spreken op afspraak hun straffen uit te zitten. Zodanig dat het voor hun, dat klinkt misschien een beetje raar, ook zo comfortabel en convenient mogelijk is. Mm-hmm. Als mensen dat niet doen, en dat gebeurt natuurlijk, dan uiteindelijk komen ze bij ons in een bak terecht en zeggen we, nou, we gaan eens even bij die mensen aankloppen thuis als we een adres hebben. Dat doen we dan 3 keer, is gebruikelijk. En als we ze dan niet vinden, dan gaan ze in een ander systeem, werden ze gezet. En daar zaten ze dan, zoals ik net al uitlegde, geduldig te wachten. Ja, ja, precies. En nu gaat u dus actiever ook op zoek in het buitenland. Hoe doet u dat? Ja, het zijn 2 dingen. Eén is, we hebben die hele bak doorgevlooid en we hebben een organisatie, een projectorganisatie ingericht die 11.000 gewoon nog eens tegen het daglicht heeft gehouden en gekeken heeft, zijn er aanknopingspunten om te kijken of we die mensen nu alsnog kunnen vinden. En het tweede wat we ook gedaan hebben de afgelopen jaren is dat we de automatisering van de politie op dit vlak enorm verbeterd hebben. Tot 3 jaar geleden was het echt zo dat mijn collega's met papieren lijsten de straat op moesten om te kijken of ze mensen konden vinden. En we hebben nu echt een heel mooi systeem waarbij ze op hun telefoon à la minuut kunnen zien of er nog dingen openstaan van mensen en dat ook kunnen afwerken. Dus dat is gewoon een stuk efficiënter geworden. Ja. Wat kun je dan toch doen als iemand zich bijvoorbeeld verstopt in een land, nou, stel dat er geen uitleveringsverdrag is? Ja, daar zijn verschillende categorieën in. Als het meer dan 300 dagen gevangenisstraf is, dan hebben we internationale afspraken om met een politienetwerk internationaal te kijken of we die mensen kunnen vinden. Is het minder dan 300 dagen, dan ligt dat een stuk complexer. Want met sommige landen hebben we goede afspraken om mogelijkheden te hebben om die straffen vervolgens alsnog uit te laten zitten. Maar er zijn ook landen waar we die afspraken niet mee hebben. Ja, en zolang iemand dan in het buitenland blijft en niet in Nederland binnenkomt of gecontroleerd wordt, dan kan het lang duren voordat iemand zijn straf uitzit. Nou, zei u aan het begin van het gesprek, het gaat in een meerderheid om mensen die, zeg maar, wat kleinere delicten hebben gepleegd. Maar er zitten ook misdadigers tussen die veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven. Ja, hoe pakken jullie dat aan? Met name in de categorie ernstig misdrijf, en daar zit dus per definitie ook een hogere straf aan, gaat dat internationale politienetwerk aan de slag en gaan we kijken of we iemand kunnen lokaliseren. En dan wordt er ook enorm het best gedaan om, als er geen uitleveringsverdrag is met zo'n land, op toch te kijken of iemand op de een of andere manier nog een keer aan te houden is om zijn straf uit te zitten. En dat kan een variëteit van dingen zijn. Maar een heel pakkend voorbeeld is dat soms mensen daadwerkelijk actief gevlucht zijn, toch nog roots en banden met Nederland hebben. Mm-hmm. Op enig moment bijvoorbeeld op bezoek gaan hier om bij een kinderverjaardag langs te gaan of bij een bejaarde oma. Ja, en dat dan, houden wij dan wel in de gaten. Want als iemand zich dan in Nederland bevindt, dan gaan wij ons best doen om zo iemand toch zijn straf nog uit te laten. Dan staan jullie op de stoep bij het verjaardagsfeestje. Bij wijze van, ja. Hartelijk dank, Peter Homminga van de politie Rotterdam. En dan ga ik even terug naar het datalek waar we het net over hadden. De politie heeft 3 mannen opgepakt voor een enorme datadiefstal. Ze worden verdacht van het stelen van tientallen miljoenen persoonsgegevens. En ik sprak daar net al even over met Ewart Driehuis, cybersecurity deskundige. Even kijken of de lijn nu beter is, meneer Driehuis. Dat hoop ik wel. Ik hoop het ook, nou zo te horen wel. Kunt u ons even een beetje meenemen in deze zaak? Want hoe zijn deze criminelen aan die gegevens gekomen? Ja, dat is in ieder geval niet bekend uit het bericht van de politie. Wat de politie zegt, die heeft het over dus dat het uit gijzelsoftware komt. En wat gijzelsoftwarenemers altijd doen, is die zorgen ervoor met schadelijke software. Dat ze pc's infecteren, de data stelen en vervolgens de data versleutelen. En de data kan je daarna voor een losgeldbedrag, kan je als het ware je data terugkopen. En voor een premiumbedrag kun je zeggen van nou, gooi de kopie die je van mijn data hebt gemaakt ook maar weg. Ja. Nou, die boeven die infecteren een heleboel, schiet echt met hagel. Dus die halen verschrikkelijk veel data binnen en die persen ook niet ieder slachtoffer af. Maar ook iedereen die wel betaalt, heeft geen enkele garantie dat de data ook daadwerkelijk weggegooid wordt. Je moet maar vertrouwen op de woorden van de boeven. Ja. Nou, die data wordt dus aan de achterkant wat er overblijft, wordt dus samengevoegd en verhandeld. En dat noemt de politie dataraffinage. En dat is dus ook een hele handeling. Want dat kunnen ze weer doorverkopen aan andere criminelen die daar dan weer andersoortige aanvallen mee kunnen doen. Ja, wie zouden dat willen kopen? Nou, dat zijn bijvoorbeeld criminelen die dat gebruiken bijvoorbeeld voor. Ja, er zitten hele persoonlijke gegevens in, hè, van BSN-nummers tot kenteken, met platen tot geboortedata en NW-gegevens. Nou, daar kan je natuurlijk identiteitsdiefstal mee proberen, maar je kunt er ook babbeltrucs mee doen, WhatsApp-fraude, als je een telefoonnummer hebt, geboortedata. Dan kun je op die manier zoeken naar de potentiële slachtoffers die het meest vatbaar zijn voor dat soort trucs. Dus er is ook voor de mensen die daar, die in zo'n datalek zitten, die zonder dat zij er iets aan kunnen doen, ze zijn bij een bedrijf geregistreerd, bij een instantie, hun data wordt gestolen. Maar zij kunnen daar dan nog jarenlang last van hebben, omdat er nog zo'n aanval gedaan kan worden met die data. Ja. En ze zouden dus ook bedrijven hebben afgeperst hiermee. Politie geeft daar geen namen van, maar hoe werkt dat? Nou, dus hoe het normaal werkt, is dat ze deze organisaties, dat die een speciale onderhandelaar in hun organisatie hebben. En die gaat dus de onderhandeling openen. Die biedt een beveiligd kanaal aan het slachtoffer. En die gaat daarna de onderhandeling met het slachtoffer aan. En het is dus de vraag of deze Nederlanders dat ook dat deel van de aanvalsketen zelf hebben verzorgd, of dat zij een rol speelden verderop in de keten. Maar normaal gaat dat met onderhandelaars en die zijn echt getraind op weten en beseffen wat bijvoorbeeld zo'n slachtoffer voor cashflow heeft op een maandelijkse basis, wat ze ongeveer kunnen missen en dergelijke. Maar ook zijn ze getraind in druk zetten op een slachtoffer. Dus er kunnen hele vervelende ervaringen zijn. Dank dat u ons hier eventjes wat meer over wilde vertellen. Ewart Driehuis, cybersecurity deskundige. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg? Nou, de meeste vertraging heb je nog bij Rotterdam. Ik pik er even 2 voorbeelden uit. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwe en Terbrechtseplein bij 1 kwartier langer onderweg. En er is meer nieuws. In Etten-Leur is een man aangehouden vanwege een ernstig zedenmisdrijf bij een jonge vrouw. Een dag later zou hij het opnieuw hebben geprobeerd bij een ander slachtoffer, ook in Etten-Leur. De politie kreeg de afgelopen dagen al meerdere meldingen van jonge vrouwen die achtervolgd zijn of lastiggevallen. Een grote meerderheid van de Europeanen staat achter de hulp aan Oekraïne. Uit een peiling van de Europese Unie blijkt dat ruim 90% alle hulp aan Oekraïne steunt. 88% is ook voor de opvang van gevluchte Oekraïners in de EU. En vluchtelingen in de noodopvang bij Kasteel Meerwijk in Den Bosch zijn bezorgd over de omstandigheden waarin zij moeten leven. Het is daar vies, er lopen ratten rond en er zou nauwelijks privacy zijn. Dit raadslid van Rosmanens Belang vindt de situatie onacceptabel. Ook al is het crisis of ook al is het de noodopvang, de basis moet wel op orde zijn. Nou, en gezien de beelden is het ons inziens wel noodzakelijk om in actie te komen. En dat gaat het COA doen. Ze hebben inmiddels aangekondigd om de omstandigheden in de noodopvang in Den Bosch te verbeteren. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ambtenaren van de Europese Commissie mogen niet langer TikTok op hun werktelefoon hebben staan. De commissie vindt de dreiging te groot. Het besluit komt op het moment dat de populaire app onder grote politieke druk staat vanuit zowel de VS als Europa. Bij mij hier in de studio zit onze tech-redacteur van de NOS, Nando Kastelein. Ja, Nando, weten we wat de aanleiding is van de commissie om nu over te gaan tot dit verbod? Ja, dat vraag je wel af, hè, of ze aanwijzingen hebben dat er iets aan de hand is. Dat weten we niet, dat is onduidelijk. Ze hebben een korte verklaring afgegeven waarin ze eigenlijk met zoveel woorden zeggen dat ze met deze stap potentiële cyberaanvallen willen voorkomen in de toekomst. En dit is als een noodzakelijke stap zien. Wat opvallend is in die verklaring dat China niet wordt benoemd. In feite de olifant in de kamer is. TikTok is van Chinese makelij, heet het Chinese moederbedrijf. Daar zit natuurlijk het gevaar in, de vrees bij de commissie, maar die benoemen ze hier niet. Hoe bijzonder is het nou dat de commissie dit doet, het verbieden van van deze app op de werktelefoon van de ambtenaren? Ja, toch wel behoorlijk bijzonder. Want TikTok lijkt hier te worden losgetrokken van andere sociale media-apps. Denk aan Twitter, denk aan Instagram en Facebook. De commissie zegt weliswaar dat ze de beveiligingsontwikkelingen bij die partijen ook blijven volgen. Maar niet meer. Nemen ook geen maatregelen in die zin. Dus het lijkt erop dat daar alles gewoon bij het oude blijft. Dus ja, dat is toch een opvallende zet voor de commissie. In feite ook een politieke daad die China goed zal begrijpen. En het kan zijn dat het niet bij de commissie blijft. De Tweede Kamer heeft vorige week ook gezegd dat ze willen dat op de telefoons van Rijksambtenaren TikTok verboden wordt. Over een paar weken horen we daar meer over. Dus het kan zomaar zijn dat het begin is van veel meer verboden in Europa. Ja, maar wat maakt TikTok dan nu op dit moment zo anders dan die andere apps? Ja, nou kijk, we zien al een aantal jaar dat er een steeds kritische houding wordt aangenomen tegenover sociale media apps, omtrent privacy, omtrent machtsmisbruik en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk één heel belangrijk ding dat overal boven hangt. En dat is het feit dat TikTok nemen van Chinese makelij is. Er zijn geen keiharde bewijzen dat China daadwerkelijk heeft geprobeerd op grote schaal invloed uit te oefenen. Maar de angst alleen al, in zowel de VS als in Europa, dat China in theorie via het moederbedrijf van TikTok zou kunnen proberen om bij data te komen, gevoelige data van of een ambtenaar zijn of gewone mensen, of zou kunnen proberen om propaganda te verspreiden, ja, die is heel stevig aanwezig. En TikTok doet al jaren zijn best om op het oog te laten overkomen alsof ze op een ruime afstand staan van China. Maar ja, vertrouwen winnen van westerse overheden op dit gebied is gewoon heel erg lastig. En er is nog één ander ding wat ook niet onbelangrijk is. Misschien zie je het zelf ook wel om je heen. Heel veel kinderen zijn behoorlijk verslaafd aan TikTok. De app is officieel niet bedoeld voor kinderen onder de 13, maar die maken er wel heel veel gebruik van. Dat is ook een grote zorg bij politici die eigenlijk vinden dat kinderen beter beschermd moeten worden tegen TikTok. Ja, ik snap dat wel. Tenminste, als in hoe verslavend die is. Want ik moet eerlijk toegeven, als ik hem open, dan kom ik ook in een soort fuik terecht. En duurt het ook heel lang voordat ik weer stop. TikTok staat wel langer, hè, natuurlijk onder politieke en maatschappelijke druk. Is ook met allerlei partijen in gesprek. Ook met de NOS. En jij was daar vandaag bij. Hoe reageerden ze nou bij TikTok op het besluit van de commissie? Ja, enigszins terughoudend. Geen boosheid, eerder een soort teleurstelling. Ook al begrijpelijk, omdat als je hier hard tegen ingaat, dan zorg je misschien ook wel voor dat het gesprek daarna heel moeilijk is. Kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze verrast zijn, dat ze hier niet op de hoogte waren, dat ze het gesprek met de commissie willen aangaan. Een diplomatieke houding, terwijl ik denk dat ze achter schermen echt wel hier bozig over zijn, want dit maakt het voor hen natuurlijk niet makkelijker. Ze zijn bezig met de constructie die ervoor moet zorgen dat ze meer waarborgen kunnen geven aan zowel de VS als aan Europa. Maar ja, het sleutelwoord hier is vertrouwen. En ik vraag me toch echt af of TikTok ooit zover komt dat ze het vertrouwen gaan winnen van westerse overheden. Ja, En hebben ze daar nog echt iets van een plan voor? Nou, die constructie dus, waar ze zowel in de VS als in Europa mee bezig zijn. TikTok zei ook tegen ons dat ze 3 datacenters gaan openen in Europa, waar dat de data op komt te staan. Daar zullen gesprekken over blijven gevoerd worden de komende maanden. Waarbij de commissie ongetwijfeld gaat kijken of het voldoende is. Maar ja, die vraag blijft boven de markt hangen. Dank, NOS-techredacteur Nando Kastelein. Ja, en we hadden het er net al over in deze uitzending. De politie heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige cybercriminaliteit. Die verdachten waren in het bezit van tientallen miljoenen privacygevoelige gegevens van mensen. Barend Frans, u bent digitaal specialist bij het cybercrime team van de politie. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er tot nu toe bekend over deze verdachten? Nou, wat er inmiddels bekend is over deze verdachten is wat je inderdaad al zei. Dat ze ontzettend veel gegevens hadden die ze verkregen hebben vanuit hacks van computersystemen van bedrijven. En hoe werkten ze? Hoe kwamen ze aan al die gegevens? Nou, wat zij voornamelijk deden was inderdaad het internet eigenlijk afstruinen naar servers die de beveiliging mogelijk niet op orde hadden. Ze hadden een aantal tools die ze gebruikten om binnen een server te komen. En vervolgens keken ze rond in de server op zoek naar de data die ze interessant vonden om weg te nemen. En wat deden ze daar dan vervolgens mee? Nou, wat ze vervolgens deden was dat ze een mail stuurden naar het bedrijf toe, waarin ze aangaven van: wij hebben de data van jou weggenomen, gestolen. En als je die data, als je wil dat die data niet online komt, dan zou je een bedrag moeten betalen in bitcoins. En als je dat bedrag niet betaalt, ja, dan zouden ze de gegevens online zetten. En weet u of die bedragen ook betaald zijn? Ja, wij weten dat er verschillende bedrijven het geld hebben betaald. En dat zijn bedragen van duizenden tot honderdduizenden euro's. En we hebben van 1 bedrijf weten wij dat zij 700.000 euro hebben betaald aan deze verdachten. Nou meldt het AD dat mogelijk de privégegevens van alle Nederlanders in handen zijn gevallen van deze mannen. Klopt dat? Ja, dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar de verdachten hebben zo ontzettend veel databases weten te hacken, dat het aannemelijk is dat bijna iedere Nederlander voorkomt in de data die ze zich hebben toegeëigend. Ze zijn een maand geleden al aangehouden. Wat gaat er met ze gebeuren? Ja, ze zijn inderdaad een maand geleden aangehouden. De verdachten zijn toen in volledige beperking gegaan. Dat wil zeggen dat ze alleen maar mogen communiceren met hun advocaat. Dat hebben we ook aangevraagd bij het Openbaar Ministerie, omdat wij nog heel veel onderzoekshandelingen moesten uitvoeren. En de beperking is er nu vanaf. Dus vandaar dat we ook nu met dit bericht naar buiten komen. En ja, we zijn nog steeds vol in onderzoek om te bekijken wat zij eigenlijk allemaal aan data hebben en wat ze allemaal nog verder hebben gedaan. Kunt u iets zeggen over welke bedrijven er zijn afgeperst? Nee, wij doen geen uitspraken over welke bedrijven dit betreft. We hebben deze bedrijven inmiddels wel genotificeerd. Dus ze zijn ervan op de hoogte dat de verdachten zijn aangehouden. Maar wij zelf zullen geen namen van bedrijven noemen. Dank, Barend Frans, digitaal specialist bij het cybercrime team van de politie. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag, Thijs van den Brink. Ja, de Eerste Kamer is veel te machtig, veel te politiek en vaak te opportunistisch, zegt historicus Bert van der Braak. In zijn nieuwe boek heeft hij meerdere ideeën om daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld de Eerste en de Tweede Kamer op dezelfde dag kiezen. Gaan we het zo over hebben in Dit is de Dag. Dat is zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Ismael de Bruin. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. U hoort het al, de politie heeft 3 mannen aangehouden voor een enorme datadiefstal. Ze hadden gegevens van miljoenen Nederlanders in hun bezit, waarschijnlijk door het hacken van computersystemen van duizenden bedrijven over de hele wereld. Tientallen Nederlandse ondernemingen zijn slachtoffer geworden. De Oekraïense president Zelensky staat open voor een gesprek met China, ook al heeft hij nog geen Chinees vredesplan gezien. China herhaalde deze week de boodschap dat het wil bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Tegelijkertijd zou China volgens de Verenigde Staten plannen hebben om oorlogsmaterieel aan de Russen te leveren. Na Albert Heijn liggen er binnenkort ook bij de Lidl, Jumbo, Plus en Aldi geen plastic en papieren wegwerpzakken meer op de groente- en fruitafdeling. Dat moet ieder jaar 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakken besparen. Klanten kunnen herbruikbare netjes kopen bij de supermarkten. En het Nederlands Instituut voor Militaire Historie heeft een bijzondere schenking gekregen. Een fotoalbum uit de 19e eeuw van legeroefeningen in de provincie Utrecht en in Den Haag. Zulke foto's uit deze periode zijn erg zeldzaam. Ze worden gedigitaliseerd zodat een breed publiek ze kan zien. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen buien met in het noorden en oosten kans op hagel en onweer. Het waait dan flink en het wordt 6 tot 9 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Dennis Mooij. Er staan nog 20 files. De vertragingen in die individuele files stellen meestal niet zo heel veel meer voor. Dit zijn de twee uitzonderingen. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. 10 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn er 3 rijstroken dicht. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam heb je een kwartier extra nodig tussen de knooppunten Prins Klausplein en Ketelplein. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Linkse wolken, rechtse allianties, een veelbesproken fakkelincident. Het kwam allemaal voorbij de